Pęgwinko Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutyn Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki i Agnieszka Drost. Z Ukrainy napływają informacje o zniszczeniach i ofiarach, trwa zmasowany atak. Prezydent Poznania będzie wnioskował o ogłoszenie żałoby w mieście po śmierci strażaków. Rośnie zachorowalność na COVID, warto wrócić do maseczek w tłumie. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych ostrzega, że w południowo-wschodniej Polsce może występować podwyższony poziom hałasu. Ma to związek z operacją polskich i sojuszniczych samolotów w naszej przestrzeni powietrznej. A to odpowiedź na intensywną aktywność lotnictwa Federacji Rosyjskiej i atakami na obiekty na zachodzie Ukrainy. Kijów atakowany jest za pomocą dronów. Bezzałogowce są strącane. Rosjanie wypuszczają również rakiety. Obrona przeciwlotnicza pracowała również na zachodzie Ukrainy, w Łódzku. Mimo to uszkodzony tam został blok mieszkalny. Co najmniej jedna osoba zginęła. Są informacje o rakietach zmierzających w stronę Lwowa. Wybuchy słychać też w Odessie, Charkowie, Zaporożu, Dnieprze i Krzywym Rogu. Władze poinformowały o trafieniu w obiekt przemysłowy w Połtawie. Tam co najmniej 5 cywilów zostało rannych. Najprawdopodobniej celem ataków jest infrastruktura energetyczna. W wielu miejscach brak jest prądu. Alarm bombowy ogłoszono na terytorium całej Ukrainy. Władze apelują o pozostawanie w schronach. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Poznaniu, w miejscu, gdzie spłonęła kamienica, wciąż pracują służby. Już wiadomo, że zostanie ona rozebrana i że jej stan nie pozwala na powrót także mieszkańcom domów przelegających, ani tych z naprzeciwka. Mogli wejść do domów tylko na chwilę po dokumenty czy leki. Choć główne działania skupiają się na spalonej kamienicy, badane są również pozostałe budynki, mówił w Polskim Radiu Poznań prezydent miasta Jacek Jaśkowiak. Nie będzie możliwe uzyskanie dostępu do tych kamienic od strony ulicy Kraszewskiego. Dzisiaj już firma budowlana i właściciel tej kamienicy vis-a-vis w tej chwili dokonują tam właśnie zmian w tej kamienicy, żeby można było do niej wchodzić od podwórza. Inspektor nadzoru budowlanego sprawdzał stan tych kamienic, sprawdzał, czy nie ma tam takich uszkodzeń, które by groziły tutaj niebezpieczeństwem. Prezydent Jaśkowiak dodaje, że będzie wnioskował o ogłoszenie żałoby w mieście. W walce z ogniem zginęło 2 strażaków. Rośnie zachorowalność na COVID, co widać już w szpitalnych statystykach. Dominującym wariantem koronawirusa jest Omikron z jego licznymi podwariantami. Dlatego warto zastosować się do rekomendacji głównego inspektora sanitarnego i nosić maseczkę, mówi mikrobiolożka ze szczecińskiego szpitala wojewódzkiego dr Joanna Jursa-Kulesza. Chodzi o używanie tego środka ochrony w zatłoczonych miejscach, na przykład w tramwajach czy autobusach. Nigdy nie wiemy, czy wróciwszy do domu nie będziemy mieć gorączki, a już byliśmy tym, można powiedzieć, źródłem zakażeń, być może dla innych osób, które obok nas siedziały w tym autobusie. Więc podejdźmy do tego w sposób bardzo odpowiedzialny. Wariant Omikron daje typowe objawy przeziębieniowe, ból gardła, zapalenie zatok, kaszel, może się pojawić też biegunka. Polski satelita Eagle Eye przyczyni się do rozwoju kosmicznych programów badawczych nad Wisłą. Tak uważa dr Tomasz Barciński z Centrum Badań Kosmicznych, PAN, które brało udział w tworzeniu satelity. Eagle Eye od kilku dni jest już na orbicie i będzie służył do wykonywania precyzyjnych zdjęć powierzchni Ziemi. Ten satelita ma 2 cele. Pierwszym jest właśnie wykonanie zdjęć w takiej fajnej rozdzielczości, bo to jest spodziewana rozdzielczość rzędu 1 metra na piksel. A drugi cel to jest taki cel technologiczny, to znaczy chcemy sprawdzić tak naprawdę i pokazać, że ta technologia działa i dalej się na niej uczyć. Eagle Eye to pierwszy zaprojektowany i zbudowany w Polsce satelita o masie większej niż 50 kg. Ma szansę wprowadzić nasz kraj do elitarnego grona państw posiadających zdolności tworzenia tak zaawansowanych systemów kosmicznych na potrzeby krajowe, europejskie, agencji kosmicznej czy komercyjnych klientów z całego świata. Są lojalne, inteligentne, wierne i kochające. Są również znane z dobroczynnego wpływu na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Mowa o psach, które mają dziś swój dzień. Za co je kochamy? O tym z właścicielami psów w jednym z warszawskich parków rozmawiała Dorota Piotrowska. Pies najlepszy przyjaciel człowieka. A od zawsze miał pan psy? Tak, od małego. To już kolejny, 6., 7. piesek. Poprzedniego miałem bardzo dużego, bo to był malamut. Suczka, można powiedzieć, dzieci mi wychowała. Później 6 miesięcy bez pieska, no ale bez pieska nie da rady. Ja uwielbiam psy. W pewnym wieku dziecko powinno być, moim zdaniem, jakiekolwiek zwierzątko. Żeby się uczyło odpowiedzialności, że trzeba sprzątnąć, że trzeba nakarmić, że zwierzęta też chorują i kosztują. Nasz przyjaciel i towarzysz na co dzień i poprawiacz humoru. To właściwie jest nasze oczko w głowie. Ona śpi razem z nami wtedy, kiedy mamy bardzo zły humor. Naprawdę, w dzisiejszym stresującym świecie nic mi tak nie pomaga, jak wrócę z pracy do domu i oni się do mnie przytulą. Od razu mi lepiej. Międzynarodowy Dzień Psa ma na celu zwrócenie uwagi na problem bezdomnych zwierząt oraz promowanie świadomej adopcji psów i odpowiedzialnej opieki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami w centrum i na południowym zachodzie przelotne opady deszczu. W Tatrach burze, miejscami porywisty wiatr. Od 20 stopni na północy do 27 w centrum i 30 na krańcach wschodnich. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po godzinie 10 na zegarach. Dobrego dnia. Dzień dobry po raz drugi. Witamy serdecznie. Olga Szućko, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. W tym składzie będziemy z Państwem do godziny 12. Billie Eilish razem z nami. Ona rozpocznie tę drugą godzinę. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. Get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Call me when you're there. Said I bought you something rare, and I left it under clear. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up a chair, and I'm pulling up my hair. Baby, I think you were made for me. Somebody write down the recipe. Been trying hard not to overeat. You're just so sweet. 9 minut po 10. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Tutaj nas Państwo znajdą i ten adres teraz będzie bardzo istotny przez najbliższe kilka chwil, bo to właśnie teraz Państwo mogą pisać, jeżeli mają Państwo ochotę otrzymać od nas fizyczną kopię płyty Tygodnia Trójki obecnie, czyli płyty Romance formacji Fontaine's DC, która została opublikowana w miniony piątek. To jedna niewątpliwie z najbardziej wyczekiwanych płyt tego roku i myślę, że jak czytam to, co krytycy mają do powiedzenia, ale przede wszystkim to, co fani mówią i też co jako fan sam sądzę na temat tej płyty, jest naprawdę udanym wydawnictwem i dużo się na tej płycie dzieje, poza tym, że oczywiście korzenie postpunkowe, od których wyszli w roku 2019 na płycie Dogrel, no to też dużo, dużo eksperymentów i elementów dodanych na tej płycie właśnie Romance. Płytą Tygodnia w Trójce Fontaine's DC. Teraz jeden z utworów z tej płyty wyciągamy, to Death King i słyszymy się ponownie za chwilę. Przypomnę, że porozmawiamy o reedycji innej, równie udanej płyty. Hi, this is Diego from Fontaine's DC, and you're listening to Troika. When you came into my life, I was lost, and you took that shine from me at what cost? You recognized the smell, human pain, said I'd let the love to change. It was shit, battle. I caved in, my promise was flattered. And I kill it, shit, bastard. I live meretricious, distracted, amazing. Stars from my dream, I made a promise. When you said I'd taste like sleep, I was dead. When will you step in the room out of your head? You said that I was bad, that was fine. When you said I could be good, I wouldn't have. I caved in, my promise was clattered. Amazing stars from the drink. I made a promise and I killed it. Shit, battered. A whole life meretricious, you shattered. Amazing stars from the dream. I made a promise I will kill it. Shit, battered. I gave in, my promise was clattered. Amazing stars from the drink. I made a promise. Death King to jeden z fragmentów najnowszej płyty formacji Fontaine's DC, płyty Romance, czyli naszej płyty tygodnia. Obecnie, a Państwo, przypomnę, mogą pisać dobrego dnia, @polskieradio.pl, jeżeli mają Państwo ochotę kopię tej płyty od nas otrzymać. Mówiłem, że będziemy o reedycji pewnej równie wyjątkowej płyty rozmawiać. No i to się stanie właśnie teraz, bo z nami w studiu Trójki Zbigniew Zegler, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Dzień dobry. Pomówimy o Perfekcie, o którym już kilka słów powiedzieliśmy w miniony piątek podczas listy przebojów Pierwsza Trójka, kiedy to Piotr Metz ceremonialnie otworzył winyl, czyli dwie winylowe płyty pięknie wydane i debiut Perfektu, już 45-letni. To już trudno uwierzyć, że tyle czasu minęło. Ale zatrzymałbym się na chwileczkę przy tym, że to wydawnictwo dwupłytowe, bo to jest dosyć szczególne przy dotychczasowych reedycjach. Nikt nie wpadł na to, żeby jakoś ubogacić ten materiał, który no, sam w sobie jest rewelacyjny. Natomiast w specyficznym momencie w historii dziejów ta płyta wychodziła. Sesje trwały wiosną 1981 roku w różnych momentach i bardzo wczesną wiosną i wiosną już prawie letnią. Natomiast nie wszystkie utwory, które wtedy zostały zarejestrowane, trafiły na biały album. I doszliśmy do wniosku, że skoro to w takich burzliwych czasach, kiedy granulat na winyl był taki drogi i takiej kiepskiej jakości... No za chwilę miał stan wojenny się wydarzyć też. Dokładnie tak, więc ten, jak to się mówiło, karnawał Solidarności, dobrze by było uczcić w sposób godny i mimo, że była reedycja w 2013 roku już całkiem porządna i dosyć mocno odbiegająca od tego, co znamy z pierwszego wydania. Ja mam zresztą i pierwsze, i wznowienie z 2013 i teraz cieszę się tym nowym. No to różnice są ogromne. Już jak się weźmie do ręki ten winyl z tego kiepskiego rosyjskiego granulatu radzieckiego w zasadzie, no jest chyba ze 3 razy lżejszy od tego, który współcześnie mamy. To ma znaczenie, audiofile wiedzą, o czym mowa. A propos audiofilii, ta druga płyta, to jest płyta, którą odtwarza się na 45 obrotów i to jest płyta, na której są 3 utwory Pepe Wróć. Oraz jeszcze tam jest Po co i Opanuj się, które wcześniej nigdy nie zostały opublikowane w ten sposób. One się pojawiały najczęściej na wydawnictwach live, gdzie były wykonywane po prostu przez zespół, zresztą z gromkim współudziałem publiczności. Natomiast te wersje studyjne no, musiały poczekać aż 45 lat, żeby się pojawić. Jeżeli mogę, jeszcze zacytowałbym osobę, która jest bardzo ważna w całym tym procesie, ponieważ Tadeusz Mieczkowski, producent wybitny i nie boję się tego powiedzieć, tak skomentował to, co zrobił, bo zrobił nowy remastering tej płyty. Zadanie polegało na tym, żeby z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii podkreślić walory brzmieniowe oryginalnego nagrania i oddać wszystko, co udało się uchwycić w świetnie, jak na tamte czasy wyposażonych radiowych studiach Polskiego Radia. Słuchając tych nagrań, sam przenosiłem się do czasów, gdy byłem młodym chłopakiem. Jest kilka takich momentów na tych dwóch krążkach, które wydaje mi się, że zapadną w pamięć każdemu, kto będzie słuchał tych piosenek. To jest kilka takich motywów, które gdyby nie dobra jakość tych nagrań, ta pierwotna, to może by nawet przemknęły. To są riffy na przykład w Lokomotywie z ogłoszenia, które jak się raz usłyszy w tej nowej wersji, to słyszą wszyscy, że są na najwyższym poziomie i brzmieniowym, i wykonawczym. To jest na przykład końcówka Nie płacz Ewka, gdzie pochód basowy nagle wychodzi na pierwszy plan i pięknie ciągnie całą tę piosenkę do samego końca. To jest bardzo dużo momentów, w których śpiewa Grzegorz Markowski, niepowtarzalny też i strasznie żałujemy, że w Perfekcie w tej chwili dzieją się jakieś perturbacje, a że Grzegorz nie śpiewa. Natomiast udało nam się Zbigniewa Hołdysa zachęcić do tego, żeby poprzyglądał się procesowi powstawania tej edycji Perfektu. No i był pod wrażeniem, co być może widzieli Państwo w mediach społecznościowych, bo mieliśmy okazję się spotkać, posłuchać razem, pozachwycać się tą płytą. Zbigniewa Hołdysa, który wówczas w 1981 roku wcielił się też w rolę producenta tej płyty, białej płyty Perfektu. 2013 rok padł, to jest też już nieprzypadkowa data, bo wtedy pojawiła się reedycja, ale to było związane, zdaje się, z statusem platyny, który wówczas ta płyta zyskała. Teraz już 45 lat po premierze białego albumu możemy chyba śmiało powiedzieć, że bardzo wiele okoliczności złożyło się na taki ostateczny sukces tej płyty, jej kultowość obecnie. Chyba to był jedyny moment w historii, może nie jedyny, a najlepszy moment w historii. Wszystkie okoliczności sprowadziły się do tego, że ta płyta została wydana w idealnym momencie i teraz, kiedy myślimy o tym, kiedy została wydana, kiedy została i jak została nagrana, to, no to były to po prostu splot idealnych okoliczności i dlatego też chyba teraz te 45 lat później takie dwupłytowe wydawnictwo otrzymujemy w ramach reedycji. Tak, to jest jedna taka bardzo ważna okoliczność, natomiast jest druga bardziej przyziemna. Dostawaliśmy bardzo dużo sygnałów ze sklepów płytowych, gdzie jest opcja napisz, powiadomimy cię, kiedy towar znów będzie dostępny, więc po wyczerpaniu nakładu ostatniej reedycji byliśmy już tak bardzo proszeni o to, żeby się pochylić nad tym, że no moja poprzedniczka, bo ja dopiero od miesiąca jestem dyrektorem agencji muzycznej, postanowiła odpowiedzieć na te sygnały z rynku, na to zapotrzebowanie wśród fanów. Ja fanom dobrego polskiego rocka mogę obiecać, że to nie jest jedyne wydawnictwo, którym będziemy mogli się cieszyć w tak godnej formie zaproponowane i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze przed końcem roku zaskoczyć czymś jeszcze. Pracujemy nad tym. No i my na antenie Trójki jeszcze będziemy o tym nieraz z pewnością mówić. Wspomniał pan jeszcze tak na koniec, tylko dodam o sprzedaży, która chyba też całkiem nieźle teraz, jak się okazuje. To zapotrzebowanie było ogromne, jak widać. Dokładnie w momencie przekraczania progu studia dostałem informację, że w największym sklepie internetowym i generalnie sprzedającym tak zwaną kulturę jest to najbardziej w tej chwili chodliwy towar. Jest to po prostu numer jeden, jeżeli chodzi o winyle w sprzedaży, co mieliśmy nadzieję, że się wydarzy, ponieważ przez cały okres przedsprzedaży w tak zwanym preorderze to było trzecie, drugie miejsce, ale dopiero teraz po tym weekendzie premierowym okazało się, że to jest pierwsze miejsce. Dziękujemy i zapraszamy do sklepów, bo to jest doskonały pomysł na przykład na prezent gwiazdkowy. Znamy wszyscy, wydaje nam się, że znamy wszyscy te piosenki, ale jednak usłyszeć je w tym nowym masteringu to jest zupełnie nowe przeżycie. No to my w takim razie teraz sięgniemy po ten utwór, który już zresztą został wspomniany w naszej rozmowie. Utwór, który otwiera płytę, białą płytę Perfektu, już 45-letnią, a z nami był Zbigniew Zegler, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Miłego dnia.

Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Jak szukasz nowego, lepszego sprzętu, to Allegro. Odkryj tysiące produktów w kategorii elektronika z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, godzina 10.30, a to oznacza spotkanie z nauką. Dziś w naszym naukowym koszyku kamienie, ceramika, kukurydza czy len i wiele, wiele innych pozornie niezwiązanych ze sobą przedmiotów. Piknik naukowy. Na Politechnice Lubelskiej została skonstruowana maszyna do produkcji tworzyw sztucznych wykorzystywanych w budownictwie. Materiałem są odpady pożytkowe i poeksploatacyjne. Wszystko to po to, by tworzyć materiały ekologiczne i ekonomiczne. Szczegóły zna Monika Suszek. Na razie to tylko prototyp, ale wróży mu się całkiem niezłą przyszłość, mówi profesor Tomasz Garbacz z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Jest to innowacyjna technologia, dlatego że wszystkie te materiały są materiałami odpadowymi. Z jednej strony mamy odpad tworzywa sztucznego, czyli recyklat. Z drugiej strony składnikami dodatkowymi są również odpady, czy to odpady pochodzenia mineralnego, na przykład może być to odpad kamienia, czyli węglany wapnia, może być to odpad ceramiki, może być to odpad innych związków, na przykład pyły lotne, zeolity, które w jakiś sposób chcemy ponownie wykorzystać. To mogą być odpadowe materiały pochodzenia roślinnego, czyli mamy różne rodzaje włókna odpadowe, len, kukurydza, nawet proszek kawy, który zostaje powiedzmy po wypiciu tej kawy i są to odpady, które również można tutaj zagospodarować. Stąd pomysł na skonstruowanie urządzenia, które będzie dawało drugie życie tworzywom sztucznym, ale i nie wymagało dużej selekcji, bo obecnie jest to duży problem. Z tego względu, że te klasyczne maszyny do przetwórstwa tworzyw, te, które były konstruowane w poprzednich latach, te, które są konstruowane teraz, służą głównie do przetwarzania samych tworzyw polimerowych, bez takich dodatków. A myśmy sobie postawili za cel, żeby tych dodatków było nawet 50% w samym tworzywie, czyli na przykład chcemy wytwarzać kompozycje polimerowo-mineralne, które składają się właśnie z tworzywa, którym jest recyklat najczęstszych tworzyw, to jest recyklat polipropylenu, recyklat polietylenu, plus dodatek napełniacza mineralnego, ale w ilości nawet do 80%. Do tej pory takie napełniacze były stosowane w technologiach przetwórstwa tworzyw, ale były to ilości typu 5%, 10%, 20%. My chcemy tutaj, skonstruowaliśmy maszynę, która pozwoli nam przetwarzać materiał, który głównie składa się z napełniacza mineralnego, na przykład piasku, i to jest te 80%, i tylko na przykład 30 czy też 20% tworzywa. Recykling materiałowy tworzyw sztucznych umożliwia również ich zagospodarowanie. Zamiast składowania, przetworzenie, a zastosowanie niemal w każdej gałęzi szeroko rozumianego budownictwa. Jeśli mówiliśmy tutaj już o kompozycjach polimerowo-mineralnych, to produkty, które tutaj możemy wykonać, byłyby w dużej mierze zamiennikiem do tej pory wytwarzanych wyrobów betonowych. Przykład. Kostka brukowa do tej pory jest wytwarzana z betonu. My proponujemy zamiennik, czyli kostka brukowa, ale polimerowo-mineralna. Tak samo płyta chodnikowa, elementy pokrycia dachów, czyli dachówka, która była ceramiczna, dachówka, która była betonowa, może być dachówką właśnie polimerowo-mineralną. I inne elementy właśnie architektury ogrodowej, architektury infrastruktury drogowej, czyli różnego rodzaju słupki drogowe, odprowadzenia wody, geokraty, które wykonywane są do tej pory z różnych odmian betonu, my dajemy propozycję wytwarzać te produkty z odpadów tworzyw sztucznych i z odpadów organicznych. Wszystko po to, aby było i ekologicznie, i ekonomicznie. Tak, i ekologicznie, i ekonomicznie, bo chodzi właśnie o zagospodarowanie odpadów. Inżynierowie z Politechniki Lubelskiej zapewniają również, że nowy, stary element wykonany z recyklatu jest trwały i odporny na uszkodzenia. Następne i niestety ostatnie już spotkanie z Piknikiem Naukowym i Moniką Suszek w tej formie w czwartek o stałej porze, czyli o 10.30. Choć przypominamy, że wszystkie odcinki Pikniku Naukowego są dostępne w podcastach Polskiego Radia i bardzo gorąco zachęcamy Państwa do odsłuchiwania zarówno Pikniku Naukowego, jak i pozostałych podcastów, których mamy tam bez liku. 34 minuty po godzinie 10.00 to teraz coś z klasycznego repertuaru formacji The Cure, Just Like Heaven, a Państwo mogą do nas pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Polecamy się do południa. Program trzeci Polskiego Radia. Check. wolne dni, czyli ostatnie w zasadzie już wolne dni, bo to koniec sierpnia, 26 dzień sierpnia, zespół Ala za Stary za nami na antenie Trójki. 20 minut niespełna do 11 pozostaje. Posłuchamy teraz Tame Impali, to podróż do Australii, tak żeby się zrymowało, a już za chwilę o filmach pomówimy. Już niespełna kwadrans do godziny 11 pozostaje. Fajny film. Ten tydzień w polskich kinach zdecydowanie będzie należeć do Harry'ego Pottera. Ulubiony bohater wielu widzów pojawi się na seansach w całym kraju. W dodatku będzie można przypomnieć sobie całą poświęconą mu serię. To kolejna wakacyjna propozycja sieci Multikino. Z Natalią Kaletą-Gwen rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Są takie filmy, a nawet całe cykle filmowe, które wpisują się w pamięć właściwie pokolenia, a może nawet i kilku pokoleń. Czy tę serię możemy właśnie zaliczyć do tego wypadku? Zdecydowanie tak i potwierdzeniem na to jest fakt, że właśnie całą serię Harry'ego Pottera pokazujemy w tegoroczne wakacje w ramach cyklu Kultowe Kino. W poniedziałki i w niedzielę widzowie mogą oglądać po jednej części i w każdym tygodniu była to kolejna część serii i cieszyło się to ogromnym zainteresowaniem. Nawet takim, które nas bardzo pozytywnie zaskoczyło, bo wiedzieliśmy, że widzowie chętnie to zobaczą, ale jednak wiemy też, że jest to okres wakacyjny, wiele osób wyjeżdża, ma urlopy, a mimo to tutaj frekwencja na tych pokazach była bardzo duża. I to też skłoniło nas do tego, żeby w ostatnim tygodniu sierpnia i w pierwszy weekend września pokazać właśnie całą serię ponownie. Czyli zaczynamy 26 sierpnia w poniedziałek filmem Harry Potter i Kamień Filozoficzny, a kończymy 2 września filmem Harry Potter i Insygnia Śmierci 2. Czyli od poniedziałku do poniedziałku te projekcje w całej Polsce? Tak, projekcje będą w całej Polsce w 43 kinach sieci Multikino. Szczegółowy repertuar oczywiście jest na stronie multikino.pl. Wspomnieliśmy o filmie otwierającym całą serię, także o tym, który ją zamyka i czy właśnie wszystkie będą prezentowane w trakcie tego tygodnia. Tak, i każdego dnia pokażemy kolejną część, więc będzie okazja, żeby naprawdę zobaczyć całą serię na wielkim ekranie. Można byłoby się zastanowić, czy ten bohater i właśnie te filmy ciągle są w stanie przyciągnąć publiczność. Ale pani chyba nie ma co do tego wątpliwości. Ja nie mam co do tego wątpliwości i też zauważyliśmy, że na te seanse przychodzili rodzice ze swoimi dziećmi, czyli właśnie osoby, które wychowywały się na tych filmach i teraz chcą, żeby też ich dzieci zobaczyły to na wielkim ekranie i przeżyły to, co oni kiedyś przeżywali, oglądając właśnie Harry'ego Pottera w kinie. Na czym więc polega fenomen tej serii? Bo przecież wiemy, że bohaterowie grający ich aktorzy zmieniali się przez lata, cała seria powstawała w sumie dosyć długo. To jest dłuższy czas realizacji filmów. Kiedyś one trafiały od czasu do czasu z pewnymi przerwami. Teraz mamy szansę zobaczyć całość. Zastanawiam się, czy to pomaga w śledzeniu przygód głównych bohaterów, czy może właśnie przeszkadza, bo czasami oglądanie jednego po drugim tego rodzaju filmów, tak jak ogląda się serial, no może być nieco problematyczne. Z jednej strony tak, bo rzeczywiście pierwotnie oglądaliśmy te filmy z kilkuletnimi przerwami, tak jak powstawały. Natomiast myślę, że to też jest ciekawe doświadczenie, po pierwsze jak widzimy, jak zmieniają się aktorzy, ale też ze względu na ten długi czas realizacji całej serii filmów Harry'ego Pottera widzimy też, jak technologia zmieniała się na przestrzeni tych lat i wydaje mi się, że też jest to takie warte obejrzenia w kinie, żeby docenić, od czego zaczynano, gdzie jesteśmy teraz i jak to właśnie wyglądało. Nawet z takiej perspektywy właśnie, powiedzmy, historii kina, jak kręcono filmy i jak to się zmieniło na przestrzeni lat. Czyli zaczynamy cały długi tydzień z Harrym Potterem, to od dzisiaj, od poniedziałku do kolejnego, tak? Tak, dokładnie, czyli zaczynamy 26 sierpnia, a kończymy w poniedziałek 2 września. A przypominam, że w piątek po godzinie 12 audycja trójkowo-filmowo i Ryszard Jaźwiński w jego imieniu zapraszamy. To był fajny film i z Natalią Kaletą-Gwen rozmawiał właśnie wspomniany już autor Ryszard Jaźwiński, któremu serdecznie dziękujemy za kolejny odcinek tego cyklu, który powróci o stałej porze już niebawem. Tymczasem helucze na antenie Trójki. Czasami mam wrażenie, że za późno. Łapię się rzeczy i potem idą mi strasznie trudno, ale trudno. I tak wpadłem w połuszy, mam dwóch. Może kiedyś się nauczę mówić nie. Krótko. Potem słucham sieci jak młodsi ode mnie. Ha, nawet dzieci zostawiają mnie w tyle. Niemniej nie czuję się staro, gdy odpalam serwer albo pykam sobie fortka i popijam rezerwę. Ktoś na TikToku słyszał we mnie tako. W sumie też mam wąsa i lubię piwo jak on. Choć raczej nie marzę o milionach w banku, to jak dadzą więcej pewnie wezmę i odwiedzę marmur. Może jestem już nieaktualny, może moje historie dawno wszyscy znamy. Może moje życie nie jest takie ciekawe. Może tych kilka słów to będzie mój testament. Boże. Może moje życie nie jest tak ciekawe. Może już przespałem swoją szansę.